Det var han, Arvid. Ja, hej. Är det Svenska fotbollsförbundet? Ja, just det. Hej, Christian Lok heter jag, ringer från Sveriges Radio P3. Jaha, hej. Du, vi diskuterar en del slangtermer här som har sån här sexuell anknytning som är direkt hämtad ur fotbollens värld. Ja. Ribba. Det är inte fotboll. Eller fotboll, det är ju inget idrottsord egentligen. Eller skjut, till exempel, som betyder samlag. Ja. Men man associerar det direkt. Det finns ju inte i exakt så. Stolpskott, till exempel. Stolpskott är... Men ja, det associerar direkt till fotboll. På något sätt att det drar fotbollens goda rykte i smutsen. Alltså. Halva inne. Det har vi nog aldrig hört talas om i fotbollen. Bortamatch. Ja, men i vilket... Vandringspokal. Det är fotbollsterm. Nej, det är idrott överhuvudtaget. Men idrott och sex hör ju inte ihop. Jag tycker det är oklart. Hassan, P3. P3.